خیج دا د الله تعالی زری نفس پرېږدي هغه نه لکه خو پوهېږه ستا عقل تا ته وایي چې اصلي د نجات ځای کې و هغه دغه الله دی الله به تا ته خلاصون د جزا مت درکي دس فرمای وایي و اذا هغه وخت الله پاک وایي مس چې ورسیږي الناس و خلقو ته ضر یو تکلیف مسه چې ورسیږي مسه چې مسه کې معنی چې دا تکلیف پر د واقعې مسه چې ورسیږي الناس و خلقو ته ضر تکلیف و زحمت دعو نو دی ناری وی رابولی رب هم رب دادی دا رب تا چی ناری وی نو بل چات هم ناری وی اله وی منیبین ایلی منیبین دی رجع رجوع کون که جی خاص ایلیه و جی اللہ تبرای دا نور طول خدایانو تشاسی اچ دا سجگی ورتا کولی منیبین رجوع کون که جی دا چات دا طول خدایانو سا چات دی رجوع کی ایلیه و دا اللہ تب نو دا منیبین دا هغا دعو د زمیره څخه حال دی ملاقاتی دعو دی رابول ربهم رب دی په څنګه حال کې رابول منیبین چې دی رجوع کوون کې د ټول باطل خدایانو څخه الیه خاص بدغه الله ته نو شداخه په دغه وخت کې د مجبوریت او د تکلیف د دا عقل و د تداو و ل چې معنا بل څوک تخلاص وای نس دغه دی دغه مشرک دغه دی الله تبارک ناری وی الله وی ته بیا ورته ګوره ثم بیا اذا هغه وخت اذاق چې الله وروڅ کې هم و دی ته من هو د طرفه څخه خپل رحمتن رحمت نو دی خو ناری و بغاری و سری جوړی کې چې الله پاکه پازل پازل ادا دی الله پاکه ما رحمت ورو کې چې پازل پروسی تکلیف ایستسی بیان وسکی اذا نا به بر فریق نی وډل من هم د دوی څخه به ربهم پر اب سر د دوی مشرکون شرکون کې برته په دوغو خلوي کې چې دی یو څه خلک بر بیا شرک ته مخ وس ورته چې ستاغه بل آل هیرس خو چې خدای ته جزاري کې ول وس بیا بیرته دا چې مونږ کې نو ګور په دا کې فقط دغه درته وشول چې معنا توحید د انسان د عقل تقاضا ده هغه د مجبوریت په وخت کې بر ټول ته شاکی واز الله تعالی ته مخ کې دغه نو ته پر کوم خوازې چې په دغه وخت کې د خوشحالي او د رحمت نه بره بیا ولي پر بل خو باندې ځین خدای غلطی کې ثم بیا اذا هغه وخت ازاق چې الله وروڅ کې هم ودیته من هو د خپل طرفه رحمتن رحمت رحمت پر وکي نو څه کې اذا نه به بر فریق نی وډل من هم دغه انسانانو څخه چې دغه تکلیف پر تر رسیدل یو وډل څه چم کې بیره بهم پر اب سره د دوی یو شریکون شریک درول کی بر نور شریکان بیا ورته پیدا کی برته بر بیا نور خدایان پیدا کی نو دا نور خدایان دی ویلی پیدا کی شریکان ویلی درای لیکفرو چې دی کوپر وکنا شکرې وکي عملا به ما په هغه څه سره الله پاک وایي اتی نه چې موږ ور کړی وو مو دې الله وایي دا ناشکري خو دوه قسمه ده یو ناشکري دا د په خوله باندې شکر نه ادا کوي نو دا هم وکي ناشکر دي بل دا چې سم دم عملا را ولاړ شي ته ما یې پلاور لاکه راسه سم بته پر سجده پریوزه قبر ته پر سجده پریوزه الله وایي دا عملي را سره معلوم وي دا نو خو به عمل دي چې د الله پر ځای کوي یو خو هغه دي چې دغه سې ناشکر نه ادا کوي نو لیکفرو چې دی ناشکري وکي عملا دا د عملا قید ورسره غواړي چې عملي سمه ده نو په عمل کې خلکو ته بر ملایکي زه د الله څخه دغه نه یاغي لیکفرو چې دی کفر او ناشکري وکي د عمل په لار کې بما په هغه نعمتو سره الله وي اتینا چې موږ ورکړي وو هم دي ته چې هغه رحمت ما ورکړي دی دغه عملي مقابل از ما سره کوي بر بیا د څه خو بیا ته د عمل وګوره چې څنګه عمل صادري نو شو چې دا رقم کوي الله وي په مجبوریت کو په تکلیف دی هغه آل دي چې الله ته ناری وي چې د رحمتو باران در باندې وسی وساسه بیا عملي دغه رقم کوپر او شرک کوي فتمتعوا الله نور لاس فتمتعوا تاسم منفعت واخلي خوندون واخلي مزيه واخلي دا د دنیا یو څو شپې ورځې دي تخپل خوند واخله فسوف تعلمون فسوف نو ډیر ژر دي تعلمون چې تاسو به پوسی چې مازی د مرګ اغه مقدمات جرا شروع شو د غزا سبستا بر کرا کرا سر خلاصي چې پر زکندن څه حال در پیښیږي په قبر کې څه حال در پیښیږي په اخرت کې بونو مخه مخه د دوزخ سره و درې نو پس او په ډیر جر دی جر نو معنا د وخت څخه د مرګ ډیر جر دی تعلمو چې تاسو به پوسی په دې خپل غلطي باندې چې زونه پر غلطه تللی فسیالا پاک وس پس فرمای و په دغه وس بیان کې چې دا وس مش په نن سبا کې راو کې د جز خو معلوم وس ول چې توحید د چا تقاضا ده د عقل او د پترت تقاضا توحید دی ولې دغه د مجبوریت په وخت کې بره نور ټول پرېږدي واځي الله پاک نه پرېږدي هغه ته نوزاری کوي خدا دا منست عقل وای چې توحید حق شی دی فسی الله پاک دا وای نو چې شرک یې خود عقل په خلاف بل دلیل مداد د توحید د پاره کته وایا عقل خو چې دی هغه سیدی چې عقل وای چې د مثال په تور چی نشته شرک نسته الله واحد ذاتی خو نقل دلیل را سره موجودی کتابونه په ډاکته چې الله شریکان لري الله نازولی لري دا نازولی ګردل ک خدایان د غون رتبه ده الله وی پیشک ام انزلنا الله وی پشتنه ځنیو کی ام ایا انزلنا موږ نازل کړی دی علیهم فردی سلطانا یو دلیل فهو چې هغه دلیل جنو یتکلم خبر کی بما په هغه شیانو کانو چې دی به په هغه سره یشرکون شرکون کی د خدای سره الله وک دلیل مرت نازل کړي په یو کتاب یا په تورات کې ذکر سیو چې خدای شریکان لري یا په انجیل کې ذکر سیو یا په زبور کې ذکر سیو یا د تیرو نبیانو په صحیفو کې ذکر سیو یا په قران کې خو هغه پیش کی نو ګوره دلایل دوه قسمه دي یو نقلی دي یو عقلی دي عقلی دلیل خو امن لري هغه د استاخ په اقرار ثابت دي چې عقلی دلیل پر شرک نسته ویل په مجبرت کې الله تعالی لري او هیڅوک بیان نه یاده دا ستا عقلی دلیل چې شرک ختم دي نقلی دلیل امن لري پر شرک باندې چې وسته پیش کې چې په پلاني آسماني کتاب کې راغلی و چې خلکو ته ویل چې تاسو د پلاني شی عبادت کوي هغه هم بیا تاسو الله تعالی ته نږدې کی عبادت یوازې د الله دی تقرب الله ته تبع عبادت کې خاص په دته کې کې بل چاته و کې د الله سجده ځان لري کې نو ګوره په دې کې نقلی دلیل پر ودره او چې نقلی دلیل پر شرک امن لري څنګه ورته وای ام آیا انزلنا موږ نازل کړی دی علیهم پر دی سلطانا یو دلیل معنی یو کتاب یو آیات فهو چې هغه دلیل یې تکلم او خبرې کې بما په هغه څه کانو چې دی و به په هغه سره یو شرکون شریک کوون کې ودار او تعالی سره دار او تعالی سره دی شرک وکینو تر دې ځایه پورې د عقلي دلیل او نقلي دلیل دواړه ختم کړي دا نسته نو خلاصه سره او ته چې نو شرک باطل دی درته هغه اصلي خبرې توارلو هغه اول آیات چې و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين چې سبق مونږ نه راشرو کی دا هغه په پای کې دا راغلی و چې ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فريق منهم بربهم يشركون چې د رحمت پر اساس بر دې شرک کی دا ولي د چې شرک دلیل وسوي ګور او خبره نیمګړې پاتو په دا مابینس کې دا خبر ورشکاره کړل چې نقلی دلیل پر شرک نه لري هغه چې ولتاته رحمت ورسیر ته شرک دې شرک واجه شیش دغه دغه وسی وای علاوه و اذا هغه وخت اذقنا چې موږ ور وڅکو الناس و خلقته رحمتا رحمت فرحو دی خوشالی کوي به هغه د رحمت سره دغه خوشالی دغه چې مونږ په دې وکړي بر په کالو کې نه ځایږي زمړي دا ذکر د په خوشالی کې دی اغه واجه دلته در تشکاره کچ رحمت پر وسی ول اذا فريق منهم بربهم يشركون يودل نا ببر شرک ملا و تړول الله خوغه واجه دغه د چ رحمت چ پر وس دلته خوشالي د تراله نو خوشالي چ ده د ارزای شنه ده په خبره پوس په خوشالي دوه قسمه ده یو خوشالي چ ده اغه د دې د پاره د لکه په قران کریم کې بل ځای راځي الله پاک وای چی دی د خوشالي کې داس راځي چې په غالبا په صورت یونس کې دا راځي چې تاسو خوشحالي کوی هغه خوشحالي پر بنا باندې د شکر ده هغه د حمد پر رقم ده چې د شکر پر رقم خوشحالي وکړي او پاتې سو بل خوشحالي د ناشکری پر رقم ده دغه د ناشکری هغه الله تعالی یادی نو هغه وخت چې موږ وسو کو الناس او خلقته رحمت رحمت فرحو دی خوشحالي کې د ناشکری پر رقم به په دغه رحمت سره بارنه څه چم ځنی کې بر هغه شرک تم لا او تل کو پریات کوي وز دغه رحمت په مقابله کې مصیبت ور سره ذکر کوي ان تصبهم وام کور سیر ودی ته سیئه بجی کبه یو بجی او تاوان ورته ورسېدی دا د هغه مخ کې پر عکس باندې سود مخ وار دا وره په تنګي کې پر راحت الله رحمت الله ور لره ورکی وس بیا پر رحمت کې ورسته الله تعالی مصیبت ور کې مراد بل خو په دواړو خو کې دی الله تعالی نسبی دا کوي دا غواجه چی شه چې دی د الله تعالی سره تعلق کمزوري دی چې رحمتونه پر وکه ام لازم نه غلطه سي بل افشاد ځنی د اتان سي په شرک باندې ګټس الله وي کمه د مصیبت پر نازل کی ام بره بیا نه امید کی ولا کالات مم ډیر خواستونه کړ دی واخوانه کیج کرا کړی وسرت وای شالا پاک نه عجز کی رزیم باندې نه امید پر چی شي باندې کی دغه الله پاک دی په دواره صورت کې زما څه دوری وېست کیج یا دې کبر بت سفت تی او یا دغه رقم نه امید کیج چې ګسر لکه د خدای چی په واسه نه پران اعوذ بالله نو د شی وایو ان تو سیب کچیر ورسې له هم دې ته سیئتن بجی دا بجیم د ترسیج ولی الله ظلم سره کی یا به ما په سبب د هغه عملو قدمت چې در مخواله کړی دی واغه عملو ته ایجیهم لا سود دی چې خپل د عمل ور پیښه ده دغه د عمل نتیجه ده دغه څوک دغه بجې چې د تور پیښه سوی ده دغه چې ور ورسیږي خپل د عمل جزا چې ورکول سي اذا ناب برهم دی چې یقنطون امیدک یبرن به دغه رقم نه امید سي چې لکه د الله چې میس په وسن ری پره د الله تعالی څخه بر دی خو باد است چې الله تعالی نه کوي نعوذ بالله یا انس کولای نو دغه دواړو آیاتو خلاصه دغه راو ته چې وغه د سر بل د اوس اذا زخنا الناس رحمتنا څخه خلاصه دا سو چې یعنی د تعلق د الله سره د کمزوري دی چې الله وي نه په خوشاله دین او مېږي پر چش باندې کې چې د غمر له روا سره بار دی ګسره د الله د دربار ته مو وخیږي الله دا خبره د په دنیا کې نه دی دی چې د رزق پر اخی او تنګي د چا په لاس کې دا د الله په لاس کې که خلک په جنه پیږي دا ولې د الله په لاس کې دی به مثال ورته دوه نفر د کتار لري درې دوه رب بندي بنجاو کډو خرڅي دا یو ماشم ته زر غټو دی بل بس او غټي وسرته چې دا کفر اسباب بناوي دا په کفر غرغړو بناوي نو خدای به بره خاص دا چې غرغړه غټه وایغه به ډیره غټلې دلته چې ماشام پر نتیجه سره کښې نه بل نو دلته بل څوک ستا چې رېړي ام یو د سبزی ماغره کم دي سړیانه مغه د یو پلار زامون دی ول راوړي بل ډیر راوړي دا فرق څوک کوي خو دلته بل پټ لاس دلته چلیږي چې د دېغه ورداس کا غورداس کده او د ګرد انسانانو په باره کې چلیږي خو سړی لر نو کوي عقل ولري دوه نفر ډېر وران پر یو لیم به موټر چلی دا یو چې څو ورځې بعد ورته ګوره برای نو کوم څه کوم پیدا کړی یو درې خونګۍ هم ځان ته جوړې کړې په ډریوري کور یم چلولې دا بل چې دی خلک د مولا به بغې دي پورې وړې یم پسي دا رقم خو اسباب د دواړو یو دي پر یو لیم باندې سره چلیږي د دواړو یو کې سبزادي دا ولې د یو غې ډېرې ده برګې کمیږي خو الله پاک وایي دغه د ته وګوره چې دا زما کار دی چې رزق چا تور پراخوم چا تي ورتنګوم دغه تصرف یې زما دی نو چې زما دې ته پر چیش باندې نه امید کېږي چې دا ته هم ورسیږي خو په دې وخت کې هم د الله سره رابطه ټینګه کړه الله دا کار بیرته کوي چې دا ته رزق ورپراخ کړي که دای په مضمون پوهېږي دغه تورو ته دا د توحید بل دلیل دی چې الله وایي زه دغه څه د رزاقیت صفت لرم دا رزق ورکولو را منع کول دا زما کار دی ته نه امید کېږي پر چیش باندې کړه یا که خوشاله سي رحمت الله در کې شرک پر چیش باندې کړه او لم يروا ايا دوی نه دي کتلې چې ان الله به شک الله يبسطو پراخي الرزق رزق لمن او هغه چاته ايشا او چې الله تعالی ورته اراده شي ويقدر ورته تنګيي کته ودا چې چا کې اراده شي تنګيي د چا د ور ډيري دا نو ته وایا دا خو نو یو زرګر دی خود ډيري ګټي دا بلر دی خو زرګران واړه سره کښېنو بغل پر بغل دی روزي د دوه مساوي نه راوځي ډيري وران بغل پر بغل کار کوي روزي د دوه مساوي نه راوځي مستريان یو رقم کار کوي روزي د دوه یو رقم نه راوځي دا برکت ډیر وای نه ډیر وای الله دا ما په لاس کې دی نو مې دې څه مسله ده پدې ان فی ذلک لآیات ان بشک فی ذلک فدغ مذکور مضمون کې چې دا وستیر سو لآیات پدې کې ډیر دلائل د قدرت الله ته چا د پاره لقوم یؤمنون لقوم د هغه قوم د پاره یؤمنون چې دی ایمان لري باور کوونکي چې باور کوي پر الله تعالی باندې هغه دغه څه ډیر دلایل زده کوي چې د الله تعالی پر وحدانیت باندې دا بل سړی خوم استعداد لري دا چې ایمان نه لري کافر کورته متوجه شي خدای یې استعداد لري مګر خدای دې استعداد کار نه اخلي نو کوي چې د دې پاره دان نه جنو دې کار نه سي اخسته نو مؤمن د پاره چې په دې کې ډیر دلایل دي وس خدغه در رزاقیت خبر ته روانه سواله د الله له توحید لپاره موږ د الله رزاقیت ذکر کوي چې ایا دی نګوري چې دا کار الله کوي د بل چا په واسه نه دی پر اخر رزق دی خو ته کوي اخو ته کوي ډیره کلهجه کوي د رزاقیت سره نو وس برای سو پر عی مسلې پر رابینا کې چې مولا قاری کني اسی خبره د توحید بیانېږي درته توحید ته خبر ورګرځي د سبق په پای کې دا اوس چې دی پلا پر د رزاقیت باندې د الله تعالی ته پر عی مسله رابینا کوي هغه داسې چاله وای نو چې دا خبره ما در وشه ولا چې د رزق پراخي او کمبوتي دا د الله په لاس کې د پر اسباب دا ډیر نه دی بنا نو الله پاک وای نو د شی وکه د بخیلی سبا کار ما اخله ته به ډیر بخالت وکه مګر در پاګه ټولاک ته د سخا څخه کار واخله، سخا به کوي چې ظاهره مال د لاسه باسي هغه بهلته ډیریږي. الله دغسې وکړه، دا کار زما په لاس کې دي، دا ډیروالی ولږوالی په دغه کې نه دي شکر اوس په میباره ډیریږي. داسې وایي فعاتي، نو ته ورکړه ذل قربا و خاوندانو ته د قرابت حقه، حق د دور لره ورکه چې قریب پر تا باندې د وسیلې رحمې حق لري، دلیل د حق ور لره ورکه ستا په مال کې حق. والمسکینه، او مسکین ته هم قریب دې نه دی، خاوند د قرابت نه دی خو مسکین دی، در به در دی خوله کږه کړه نو ورک. وابن السبیل، او مسافر ته لاروی دی خرچه اخلاص سوی دی، دا ابن سبیل ته خپل حق ور لره ورکه. څه دا ولې پر رزاقیات را بنا کړ چې یعنی بخل مکه او الته در وشه ولا چې بس تو او تقدیر کوم ول دا وا دا چا په لاس کې دا لا په لاس کې ته ورکه و دوخته حق ته دی. ذالک خیر، ذالک دغه ورکول د دې حق د مسكين او د ابن سبیل او د ذل قربا خیر، دا خیر دی ګټور دی. للذین یریدون وجه الله، تحقیقته به پام ملاقات چې للذین یریدون چې دغه انفاق دغه حقوق ورکول دا خیر دی، دغه خلکو لپاره خیر دی. للذین هغه خلکو لپاره یریدون چې د اراده لري، وجه الله د رضا د الله چې د الله د رضا اراده لري، دغه لپاره دا ګټور دی. نو څنګه ګټور دی؟ اولئک هم المفلحون، ولایک دغه خلق چې دي چې دا د پاره د رضا د الله دی، دغه حق د مسکینو د زر قربا او د ابن سبیل کې هم دي. المفلحون، کامیابی حاصلون کې جاسې کامیاب کېدون کې دي، دا کامیاب کیږي د الله تعالی رحمتونه ځان ته راجلبوي او جنت الله تعالی ورکی. و ما او هغه اتیتم چې تاسو ورکړی من ربن د یو سود څخه، لیربو چې هغه بلابوت شي، فی اموال الناس فی اموالو کې د خلقو، فلا یربو عند الله، فلا يربو اغنى زياتيج عند الله پنيز الله تعالى ملاقات دي تبجنو فکر ډیر دقیق کې. دغه زید دوه ترجمه لري، یو ترجمه دغه وشته اوس ما وکړ درې باسي مسود مراد کې معنا الله تعالى وایي چې دغه دنیا چې ده خو مخ کې مدر ټول چې د دې پراخوالی او تنګوالی زما په لاس کې دي. ولی وس هغه کسان چې د مسكين او د ابن سبیل او د ذل قربا حق ورکی، نو دا خو مال بازي، نو دا به هیڅ کم شي. بل سړی را ولاړ سی ور په خلکو ته په دوی ورکی، لسی په شلی ورکی چې دا به دغه ستا په مال کې وچلوه، بس ما ته به دغه نه معلومه ګټه پر کشیر دي، پر لکه به د میاشتې دغه نه راکې. خو دا عین سود دی، ګوره دی د ډیرښت پر لار بازی، الله وایي زما په نیز ولا کرا څه ډیر سی. دا دا رقم دی لکه څوک چې وپړسیږي چاغ نه وي پړسېدلی دی، د دې دنیا ډیر څه دی په باچین کې، نور حقیر دی، نور ذلیل دی، سودخور دغه در بدر دی، پر عیال یې بیا نه پیرزو کېږي. الله وایي دا زما په نیز نه بالا کیږي چې واقعي دې د زړه په غني سي، بره دغه پیسې په بل سود پسور کې، دغه څه په بل سود پسور کې پړسي ژ سره، خو هلته اصلي واقعي چاغ او قوي دی نه دی، زړه یې ناتوان دی، د یوې روپۍ سره عیاجي دغه پرې کېږي. دا رقم یې نو دلته چې دی الله پاک وایي، وایي ته دغه کار وکړه چې د الله د پاره ورکه، هغه زما په نیز زیاتېږي. نو که داسې خبرې ته متوجه است، هغه زما په نیز باندې چې کېږي زیاتېږي، خیر للذین، دا خیر دی هغه کسانو دپاره چې د الله اراده لري. او څوک چې ربا او سود ورکوي، د هغه دپاره چې دی الله زما په نیز نه زیاتېږي. که داسې په مضمون تاسې پوهېږئ، دا بله ترجمه چې زه کوم د من ربا، د هغه بیا د سود سره اړه نه لري، پلا بیا د سود پر کم بیا ترجمه وکړم. او ما هغه مال اتیتم چې تاسې ورکوئ من ربا د یو سود څخه چې تاسې ورکوئ، وما هغه اتیتم چې تاسې ورکوئ دا من ربا بیان د هغه ما د پاره سو، چې هغه نو عبارت من ربا د سود څخه، د څه د پاره کوئ؟ لیربو و چې ډیر سي، فی اموال الناس په اموالو کې د خلکو د سود خورو، خو چې په سود ورکې د هغه په مال کې باره دا ډیریږي، لسې دې په شلی اوړي، شلی دې په څلوېښت اوړي، چې دا هلته ډیر سي. فلا یربو، هغه نه ډیریږي، نه زیاتېږي، عند الله پنیز ده، الله زما پنیز یو لاکه زیات کړي. وما هغه اتیتم چې تاسې ورکوئ من زکات د زکات، تريدون چې تاسې اراده لري وجه الله رضا د الله، په اولئک دغه کسان چې هم دی المغضعفون، ډیرونکي جاسي، دغه سړی مال ډیروي چې دی په زکات کې ورکی، په خیرات کې ورکی، ته دغه ډیریږي، ډیرونکي دی دی، دا بل دا ډیرونکي نه دی. الله خزال ته بنجس پر لګوم، زړه یې دغه بدن سره پړسي، معنا دنیا یې پړسوب کې، چې پلانه یې ظاهران وي، پلانه یې رانی وي، هلته مال په باطن کې دی، هغه رقم فقیر دی، هېڅ چیرې نهشته، قوت یې په زړه کې نهشته، په ځان یې نهشي خوړلی. دا به دومه ترجمه داسې ده، هغه بیا دا رقم ځینې ځینې خلک دا عادت لري، یو چا ته برخه ورکوي، برخي ویشي، هدیه کوي، تحفې ورکوي، سوغاتونه اباره. نو یو داسې چا ته سوغات ور لره که ده په زړه کې دا پروګرام ورته نیولي، وایم چې زه ده ته داسې لږ شی راوړم، خو دی هم دغسې ښه ورځ بیا لري، دی والا ماته د ضرورې غیراکي.